أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شمد متن وأرسلها العراق بير ومررت به وحده وفعلته جهدك متأوله. O da metinde var mı? Yok, o şey tamam. Tamam, o metinde değil. Ve merartu bihi vahdehu ve nahvuhu diyor ondan sonra. Ve nahvuhu müteevvelun. El-irake nedir? Hal. Ma'rifa. Ve merartu bihi vahdehu. Vahdehu. Hal. Ve faaltehu cuhdeke. Hal. Tamam. E peki bunlar ma'rife. Müteevvelun. Bunlar müteevveldir. Tevil edilmiştir. Evet. Şimdi bu mukadder sorunun cevabıdır. Vav vav-ı istinafiyedir. Mukadder soru var burada. Onun cevabı vahkulü. Yani Musannif Hazretleri dedi ki ve şartuha halin şartı nedir? En tekûnel hâlu nekiraten. Halin nekir olmasıdır. Ve sahibuha, hal sahibinin de ma'rifeten ma'rife olması galiben. Galibi istimalde ma'rife olması. Şart koşulmaktadır. E sen şimdi nekir olmak halde şarttır deyince bazı yerlerde ma'rife olarak vakı olan hallerle bu kurallar ne yapıldı? İtiraz edildi. İtiraz edilince Musannif Hazretleri buna cevap verir. Ve erselaha al-Irake. Al-Irake. Evet. Şimdi ma'rifi olarak vakı olan hal ya masdar olur ya gayri masdar olur. Masdar olan da ya elif lamla ma'rifi olur al-Irake gibi. El-Irake. Tamam. El-Irake. Elif lamlıdır. Veyahut da izafetle marife olur. Merartu bi vahdehu. Vahdehu. Bu da izafetle marifedir. Veyahut da efendim mastar değildir. Merartu bihim el-cemmel gafira. Merartu bihim. Ben onlara uğradım. El-cemmel gafira. Büyük kalabalık bir cemaat oldukları halde. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sözünde bak. Mastar değil. يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ Salihler gider. Salihler gidecek. اَلْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ اَلْاَوَّلَ فَالْاَوَّلَ Ne demek? مُتَرَتِّب۪ينَ Sırayla. حَالَ كَوْنِهِ مُتَرَتِّب۪ينَ Evet. Ve ersele gönderdi. Gönderen ne? El himarul vahşi. Vahşi eşek gönderdi. Ha neyi? O dişi eşeği. Tamam mı? Evet. Erkek eşeği vasf ediyor. Neyi gönderdi? El ütüne. O dişi develeri, dişi eşekleri gönderdi. Ne oldu o halde onlar? El-Irake. İzdiham eder oldukları halde. Tamam mı? Velem yedüdhe. Devamı. Zâd-ı yedüdü'den geliyor. Velem zâd-ı ibil denir. Tamam mı? Zâd-ı ibile. Zâd-ı ibile. Deveyi ne yaptı? Sevk etti. Dard etti yani. Sâkıha ve taradeha demek. Zâd-ı yedud. Ve lem yedud ha. Onları ne yapmadı? Dard etmedi. Ve lem yemna el himar. Evet. Kenara bize öyle düşmüş hocam. Ha? Yani mani olmadı onları. Mani engellemedi. Olmadı. Engellemedi. Ve lem yemna ha. Onların melek yani kovmadı yani. Velem yatrudha, velem yemna'ha, velem yushfiq ve müşfik de olmadı. Merhametli de olmadı. Şefkat de etmedi yani. Tamam, işfak burada tabii lazım manası burada da. Yani lem yaha. Korkmadı, endişe de etmedi. Ne üzerine endişe etmedi? Ala nagası dihali. Nagas, nagasa yani içmesini tam yapamadı demek. İzdiyamdan dolayı içmesini tam yapamaması üzerine de müşfik olmadı, endişe etmedi. Suyunu tam içti, içemedi, hiç umursamadı yani. Tamam mı? Gönderdi o dişi develeri. Gönderince ne oldu? Onlar böyle birbirine izdiham ettiler. İzdiyamdan dolayı suyunu tam içemedi yani. Tamam? İçip içmediğini de ne yapmadı? Umursamadı, endişelenmedi yani içip içmediğinde. Ala nagası dihali. Tamam? Fethiyledir. Aynı o nagası. Tamam? Meftuhtur yani. İzâ lem yetimme, tamamlayamadığı zamanda deniyor yani. İçmesini tamamlayamamış. Evet, tamam. Lem yetimme muradehu yani. Tamamlayamadığı için. Şimdi anlatacak onu. Tamam. Hepsini anlatacağız. El beytü, bu beyt, lil lebid. Şair lebidin beytidir. Bu yasıfı vasf ediyor. Neyi vasf ediyor? Neyi vasf ediyor burada? El himar, el himar el vahş. Vahşiye. Vahşiye, o da iyi olacak. Hı hı. Var değil mi? Var. Yasıfı vasf ediyor. Neyi? El-himar. O da eliflamlı olacak yani. Ha. Bazı nüshalarda eliflamlısın, eliflamlı. El-himara, el-vahşi. Siz eliflamlı değil mi? Evet. El-himara, el-vahşiye. Vahşi. El-zeker yani. El-zeker min. Ve hu el-zeker min. Vahşi eşeği vasf ediyor. Daha vel ütüne. Ütün, o da dişi eşek. Etanın cemisidir. Etanın ütün. Ve o neymiş? El ünsa minhu. O eşekten dişi olanıdır. Tamam. Buradaki vavvavu atife olur. O zaman matuf olur yani. Yasıfı vasf ediyor. Neyi? El himar el vahşiye vel ütüne. Tamam mı? Veyahut da buradaki vav ma'a manasında olur, meful ma'a olur. Yasıfı vasf ediyor. El himar el vahşiye, vahşi eşeği vasf ediyor. Neyle beraber? Vel ütüne. Ma'al ütün yani. Dişi eşeklerle beraber olan halini vasf ediyor. Yakulu diyor. Şair lebit. Tamam. Ve ersele gönderdi. El himar el vahşiye. Tamam mı? El-himar el-vahşiye. O vahşi erkek eşek gönderdi. El-himar olmaz mı o zaman? Ve ersele gönderdi el-himaru el-vahşiyyü. Ve ersele gönderdi el-himaru el-vahşiyyü. O vahşi erkek vahşi erkek eşek gönderdi el-ütüne. Dişileri, dişi develeri. Çünkü onları zapt etmeye kadir. Onları ne yapar? Men edebilir yani. Erkek eşek daha güçlü. Onları gönderdi. Ve ke enne teşbih kelimesi. Ve ke enne yani irsal etti o ve ersele gönderdi el himarul vahşiyyu. El ütüne, o dişi develeri gönderdi. Ve ke ennel murade. Sanki burada kastedilen bil irsali, irsal ile kastedilen el ba'su ve tahliyetu. Yani onları salmak ve onları baş başa bırakmak yani. Göndermek, ba'th etmek. Onları baş başa bırakmak neyin arasında? Beynel mürseli gönderilen ile o dişi eşeklerle ve ma yürit. Ve ma yürit. Murad ettikleri. Ve mavşek yürüydü. O vahşi eşek, erkek eşek murad ediyor. Murad ettiğiyle, murad ettiğiyle gönderilerini baş başa bırakma. Yani su içmek üzere onu ne yapıyor? Sevk ediyor yani. Tamam. Murad ettiğiyle o gönderileni baş başa kılmaktır yani. Yani cealeha, o dişi develeri kılmış, haliyeten ala hali, hali üzere onları baş başa bırakmış, beynel murseli ve ma yuridu. Yani burada o zaman yani kasıt ne? Yeşrebe minhu, yani ondan yeşrebu minhu el ütün, el ma, yani su içecek yani ondan. Ey yani ne demek? Ersele gönderdi. Ha o dişi develeri. Ersele el-himarul vahşiyyu el-ütüne. O dişi deve, dişi eşekleri, vahşi erkek eşek gönderdi. O vahşi dişiler, eşekler ne oldu halde? Hale kevniha mu'teriketen, mütezahimeten. Onlar izdiham eder olduğu halde, yığılmış böyle birbirinin üstüne üstüne. Yani arka arkaya gönderiyor onları. Biri daha suyunu tamamlayamadan öbürü geliyor. Bu da mecbur kafayı ne yapıyor? Öteki kaldırıyor. Tamamlayamıyor. Velem yedüdha. Yani velem yemne'a anil iraki. Velem yemne'a men etmedi. Ha onları men etmedi. Neyden? Yani velem yemne men etmedi. El himarul vahşiyyu, o vahşi erkek eşek, el ütüne, o dişi develeri men etmedi. Anil i'tiraki ve tezahumi. Anil irak, anil muarake, yani anil i'tirak ve tezahum. İzdihamdan onları ne yapmadı? Söyle, izdihamdan onları men etmedi. Engellemedi yani ha. Velem yüşfik ve müşfik de olmadı. Yani değil mi? Lem yahaf. Korkmadı, çekinmedi. Ne üzerine korkup çekinmedi? Ala nagası dihali. İzdihamdan dolayı su içmeyi tamamlayamaması üzerine de endişe etmedi. Yani izdiham var. Dolayısıyla izdiham olduğu zaman da şimdi tam suyu içecek, diğer başka bir dişi eşek, bir tane daha gelince ne oluyor bu sefer? Daha suyunu alamadan kafayı kaldırıyor. Çünkü izdiham var. Tamamlayamıyor. Anlaşıldı. Ey yani ne demek? Bak. Lem yahaf zalikel himarul vahşiyyu. O vahşi erkek eşek çekinmedi ki. Ala ennehu şundan çekinmemiş ki. Lem yetimme tamamlaya tamam olmadı, tamamlamadı. Ale ennehu tamamlama veya lem yetimme tamamlatmadı yani. Lem itmam etmedi o erkek eşek. Şurbe ba'daha. Bazısına içirmeyi, bazının içmesini tamamlatmadı. Neyi içmesi? Elma. Suyu içmesini ne yapmadı? İtmam ettirmedi, tamamlatmadı. Biddi hali. Dihal sebebiyle. Yani bil müzahameti vel i'tirak. O müzahame ve izdiham, sıkışıklık sebebiyle suyunu içmesini ne yapmadı? Tamamlatmadı yani. Anlaşıldı. Ve dihalu, peki dihal nedir? O şiirde dihal geçmiş. Ve dihalu bi kesid dalil muhmele ve ba'du ha'em mu'ceme ala ve sıraf. Dihal. Ve dihalu dihal. Hüve dihal lügatta. En yüşrebe içirilmesidir. El ba'iru. Devenin içirilmesidir. Sahibi tarafından suyunu. Thümme sonra su ona içiriliyor. Deve su içiriliyor. Thümme yuradde. Ondan sonra da reddedilmesidir. Neyden? Minel atani. Minel atani. Atandan. her ikisinin fethasıyla yani bir fethi bir feth bir fethate ile ayni ve ta. Atan ne? Ma havlil havdı yani. Tamam mı? O havuzun etrafından ne yapılması? Reddedilmesidir. O havuzun etrafından reddediliyor. Ne tarafa? Yani o atından şey yapılıyor. Reddediliyor. Nereye içiriliyor bu sefer? İlel havdı havuza. O ila nereye mutallik? Yüşrebe'ye. Yani havuzun bir tarafından reddediliyor. Ne tarafa? İlel havde, havuza doğru. Yani havuzun bir köşesine, öbür köşesine doğru suyun biriktiği yerden buradan öbür, halbuki daha tamamlamamış zavallı ha. Suyunu içmemiş, sahibi şimdi suya sokuyor. Ondan arkadan bir deve daha getirince bu sefer ne oluyor? O daha suyunu içemeden öbür tarafa sevk ediliyor yani. Evet. ثُمَّ يُرَدَّ مِنَ الْعَطَنِي اِلَى الْحَوْضِ O havuzun bir köşesinden havuza doğru ne yapılması? Havuzun bir etrafından havuza doğru reddedilmesidir. Daha ve yudhile ve o devenin girdirilmesidir. Neyin arasına girdiriliyor? بَيْنَ بَعِيرَيْنِ Adışan neyini? Susuz olan, henüz daha su içmemiş olan iki devenin arasına girdirilmesidir, sokuluyor. Niçin? Liyuşrebe. İçirilsin diye. Liyuşrebe içirilsin. O deve de, yani o merdut, reddedilen deve var ya, o iki tane susuz, su daha henüz içmemiş iki deven arasına girdirilen o deve de içsin diye. Neyden? Minhu. Yani minel havdı ev minel ma. O suda. Ondan içirilsin. Ma asahu yani. Ma asahu. Ma asahu. Umula ki o lem yekün olmamış yani. Olmamış. Nedir olmamış? Yuşrabu minhu, ondan içirilir olmamış. Yani içememiş diye. Ondan içirilmiş olsun diye. İçemediğini orada tamamlasın diye. Hmm. Şimdi buradan sokuldu ya havuzun kenarında. Hayvan daha suyunu içemedi diye bu sefer ittiriliyor. İki tane susuz, su içmemiş devenin arasında sokuluyor ki o havuzda ne yapsın? Buna dıkal diyorlar yani. Tamam. Develer izdiham ediyorlar. Sıkışıklık oluyor. Suyunu içmeyi ne yapamıyor? O dıkaldan dolayı tamamlayamıyor. Evet. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ Umulur ki burada murad edilen, yani burada dıkaldan değil mi? Murad edilen bihi, bununla murad edilen, yani dıkal ile murad hauna burada leyse değildir. İlla ancak nedir? Nefsün nefistir. Leyse değildir illa nefsün, ancak nefistir. İlla nefsün. Leyse illa ya hocam, direkt nefsün mütedahiletin bağlı. Nasıl? Nefsün mütedahileti bağlı yani. Yok. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ Bununla murad, hüna burada nefsün, nefistir. Yani nefis, ama nefsi nefis yani. Nasıl nefis? مُتَدَاخِلُنْ بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ O mütedahiletün değil de, mütedahilun, sıfatun cennet ala gayrimi. Bazı nuskalar da öyledir yani. Anlaşıldı? Sıfatun cerat ala gayri menhiyeli. Yani burada dıkaldan murat, dıkalın hakiki manası değildir yani. Murat edilen nedir yani? Mecazi mana. O da nedir? Yani bazı nefislerin içine ne yapılması? sokulması yani. Sokulduğu zaman da ne oluyor? İzdiham meydana geliyor yani. İzdihamdan dolayı, izdiham sebebiyle de içmesini ne yapamıyor? Tam yapamıyor. Tamamlayamıyor ya. Tamam mı? İlla yok, tamam. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالدِّخَالِ دِخَالِ ile murad havla leyse illa, bizde niye illa koydu biliyor musun? Şundan yani, leyse değildir murad الْمَعْنَ الْحَقِقِيَ manayı hakikisi değildir yani. Nedir ya? İlla nefsun, o nefistir. Sizde direkt aldı onu. İlla'yı koymuyor. Leyse değildir. Burada dihal ile murad edilen leyse değildir. Nefsun. Orada el muradu bihi hâhuna nefsun mutedâhilun bâduhâ fî bâdin. He, o tamam. Leyse yok yani sizde de. Yok hocam. Ve leallel murade bihi hüna nefsun sizde direkt. Bizde niye leyseyi koydu? Yani ve leallel murade bihi hüna, burada murat değildir. Leyse değildir. Leyse değildir. El manahal. Manaya gidiyor. Nedir ya? İlla nefsun. Ancak nefistir. Yani murad olan nefis. Nasıl nefis? Mütedâhilun ba'duha fi ba'dı. Birbirine içine girmiş nefis muradı. Yani birbirine giren o nefislerden dolayı içmesini ne yapamıyor? Tam yapamıyor. Dişe eşek tamamlayamıyor yani. İçemiyor. Anlaşıldı? Hocam burada diyor ki bir şey koymuş. Hayır. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِهِ اَيْ بِالدِّخَالِ هَا هُنَا جَوَابٌ. Bu cevaptır. Şimdi مُقَدَّرٌ تَقْدِيرُهُ اَنَّ الدِّخَالَ يَخْتَسُ بِالْبَعِيرِ. Tabi manayı hakikisi murat değil. فَكَيْفَ يَسِحُ اِسْتِعْمَالُهُ فِي حِمَالِ الْوَحْشِيِّ. Tabi şimdi bir de şu var bak. Hakiki manası dikhalin hangi hayvanlardadır? İnsanların elinde bulunan hayvanlardır. Develerdedir yani. Bak diyor ki lem yujad illa fil hayvan illi yekun fi eydin nas. İnsanların elinde bulunan hayvandır. Ve hauna leyse kedalik. Burada ise erkek eşek dişi eşeği ne yapıyor? Zorluyor. Havuza doğru zorluyor. Ve hauna leyse ve o da ayrım. O zaman dihal manası burada nasıl sayı olacak? Diyor ki ya burada murad edilen nedir? Dihal ile murad edilen nefsun bir nefis ki mütedâhilun ba'duha fi ba'du. Anlaşıldı? Hı hı. Mütedâhil yani girmiş ba'duha onların bir kısmı fi ba'dın ahar diğer bir kısmı. Yani demek ki leyse değildir el muradu biddihali hahuna, burada dihalden murad edilen değildir. Ma'nahu el hakiki. Hakiki manası değildir yani. Hakiki manası değil. Bel bilakis el muradu bi ma'nahu el mecazi. Mecazi manasıdır. O da nedir? O da nedir? Tedahulu ba'dı nüfusi fi ba'dı. Bir takım nefislerin diğer bir takım nefislerle tedahul etmesi. Birbirine girmesi yani. İzdiham. Tamam mı? İzdiham. İ'tirak. İzdiham. Tamam mı? O mana. Veyahut da ikinci cevap. Kardeşim. Burada kastedilen dihalin mecazi manası falan değil. Dihal hakiki manası üzeredir. O zaman tevil gerekir. Veyahut da ennel ma'na. Buradaki mana nedir? Şudur yani burada kastedilen mana nedir? Evet el ma'na mana. Ala negasin. Tamam mı? Yani onun içmesini tamamlayamamasına endişe etmediği erkek eşek. İçsin içmesin. Ha bunu izdiham ettiriyor. Ve lem yuşfik endişe etmedi. Ala negasin ne gibi olan? Mithli negasit dihali. Gördün mü? Yani müşebbihin muzafı asfedilmiş yani. Mithli negası dihali. Anlaşıldı. Aynı develerin suyu tamamlayamadan havuzun bir köşesine öbür köşesine ittirip İki tane su içmemiş atşaneyn olan iki devenin arasına suyunu içmeyi tamamlasın diye bir deveyi araya sokması gibi erkek eşek dişi eşeği ne yaptı? Öyle havuza bir arka arkaya su dişi eşekleri ittirdi. Gönderdi. Anlaşıldı. Yani mana bu zaman tamam. Dihal hakiki manası üzerinedir ama ala harfil mudafi minel müşebbehi bihi. Müşebbehi muzaf hasb edilmiş. Ve ikametil müşebbehi makamı. Müşebbehi de müşebbehi makamı. Yani lem yehav erkek eşek endişe etmedi. Ala ennehu o erkek eşek lem yutimme tamamlattırmadı. Şurbe ba'daha o dişi eşekten bir kısmının içmesini elma suyu içmeyi tamamlattırmadı. Bunda endişe etmedi yani içti içmedi. Ve ala ennehu lem yetimme şurbu ba'da elma. Bir kısmının suyu içmesi tamamlanmadı. Yani bir kısmı daha suyu içemedi. Bunda endişe etmedi. Ne gibi? Kema hafel cimalu. O diş erkek develer nasıl ki endişe ediyorlar. Ala ennel ba'ira lem yetimme tamamlayamadı. Neyi? Şurbel ma'yı. Su içmesini tamamlayamadı. Ondan endişe ettiği gibi etmedi. Yani ne yapıyor? Araya o iki su içemeyen devenin arasına deveyi sokuyor da suyunu içmesini tamamlasın diye. Tamam. İkinci örnek. وَمَرَرْتُ بِهِ وَحْدَهُ Şimdi vahdehu bu da mastır. Muzaf olmuş. وَحْدَهُ مَرَرْتُ بِهِ ona uğradım. وَحْدَهُ وَنَحْبُهُ diyor. Ondan sonra bir de bunların benzerleri. Benzerine de bir örnek verelim. مِثْلُ فَعَلْتَهُ Sen onu yaptın. جُهْدَكَ جَهْدَكَ جُهْدَكَ Gayret etmen ettiğin halde yapabileceğini yaptın yani. Eline gireni yaptın. جُهْدَكَ Gayret eder olduğun halde. Tamam. Anlaşıldı. İçtihaden yani. Gayret eder olduğun halde. Müçtehiden. Gayret edici olduğun halde yapacağını yaptın. Fa'altehu tayyikta bile fa'altehu cuhdeke. Şimdi fethil olursa cehd meşakkattir. Cuhd olursa takat manasına. İkisi de caiz. Cehdeke cuhdeke. Müçtehidendir. Peki bunlar nedir? Erselehe el-irake. El-irake. Merertu bi vahdehu'daki vahdehu. Bir de fealtehu. Cuhdeke de cuhdeke. Müteevvelun bin nekirati. Bunlar nekreyle ne yapılmış? Tevil edilmiştir. Dolayısıyla fela yeridi varit olmaz. Bu ve benzerleri yani. El-irake, vahdehu, cuhdeke varit olmaz. Ne olarak varit olmaz? Uzat. Nakdan. Tamam mı? Fela yeridunun faili ne? Yani nahu erselehel irake ve merertu bi vahdehu ve faaltehu cuhdeke. Bunlar gibileri varit olmaz. Nakdan. Yani nakidan. Bozucu olarak gelmez bunlar. Ala kaideti iştirati kevniha nekirata. Yani halin nekre olmasının şart koşulduğu kaide üzerine bozucu olarak bunlar gelir. Niye? Nekreyle müteevvel. Tamam. Ve teviluha. Şimdi bunun tevili. Ve tevilul hali el ma'rife. Ma'rife vakıf olan halin teviline gelince. Nasıl tevil edeceğiz? Tamam. Ala vecheyni, iki veci üzerine olur. Bunun tevili. Ehaduma, iki vecitten bir tanesi enneha ennel ehvalel ma'rife. Bu ma'rife vakı olan haller masadiru. Bunlar mastardır. He? Mef'ulü mutlaktır yani. Hal vakı olan bunları nasbeden fiil idi. O fiillere hasfedildi. Bunlar onun yerine ne yaptılar? Mef'ulü mutlakta ma'rife vakı olabilir. Masadiru buna mastardır. Yani küllü vahidin minha mastardır. Buna her bir mastardır. Ne için mastardır? Li ef'alin mahzufetin. Mahzuf fiillere bunlar nedirler? Mastar mef'ul. Yani ne demek? Ta'terikul irake. Ta'terikul irake. Ta'tiriku al-irake. Yani tu'ariku al-irake dese de güzeldir yani. Arake, arake, yu'arike, mu'arike, irake. Ama arake ya'riku irake de olabilir. Nekaha yenkihu nikahan gibi yani. Tamam mı? Sülasiden de gelebilir. Ta'tiriku al-irake. Bak. Ta'tiriku cümlesi haldir. El-irake mef'ulü mutlak. Ta'tiriku asb edildi. El-irake onun yerine kaim oldu. Ve yenferidu vahdehu. Ve yenferidu vahdehu. Tamam. Ve tectehidu cuhdeke. Yani içtihaden. Ve tectehidu cuhdeke. Gayret etmekle sen gayret eder olduğun halde. Faaltehu, sen o işi yaptın. Ne olduğun halde? Tectehidu. Gayret eder olduğun halde cuhdeke. Takatınla, takatının son sınırına kadar zorlar olduğun halde o işi yaptın. Ya cümle olarak mı haldi? Hal cümlesi olarak geliyor. Ta'tiriku fiil ta'tinde ente fa'il fi ta'tiriku al-irake. Ta'tiriku hiye burada. Ta'tiriku hiye. Yani o ütün el-irake izdam ederek izdam ediyor yani. Erkek eşekler o dişileri gönderiyor su içme. Onlar izdam ediyorlar. İçmelerini ne yapamıyor? Tamamlayamıyorlar. Yenferiduhu ta'tiriku hiye. Fiil fa'il cümle. Fiil, cümlesi cümle fiili. İraptan mahalli mensup hal. El-irake mef'ul mutlak. Yenferidu fiil tahtında hüve fail, fiil fail cümle, cümlesi cümle fiil irafın mahalli mensup cümleyi haliye. Vahdehu mef'ul mutlak. Tectehidu fiil tahtında ente fail, fiil fail cümle, cümlesi cümle fiil irafın mahalli mensup cümleyi haliye. Cühdeke mef'ul mutlak. Buradan hal vakıfın cümleler hasfedildi. Mastarlar ne yaptı? Onların yerine kaim oldu. Fehâzihil cümelu, şu cümleler el-fi'liyetu, şu fiil cümleleri ta'teriku, yenferidu, teçteydu vaka'at ehvalen, yani vaka'a küllü vahidetin minha, evet bunların her biri vakı olmuş yani. Yani halen yani hal. Anlaşıldı. Vaka'at küllü vahidetin minha halen. Bunlar her biri hal vakı olmuş. Vaka'at ehvalen, bunlar haller olarak var. Her biri hoş haller vakı olmadı. Hepsi haller değildir. Her biri haldir yani. Her biri hal. Tamam. Peki ve hadil masadiru, bu masdarlar ise el-irake, vahdehu, cuhdeke, cehdeke, bunlar nedir? Bunlar mensubetun alel masdariyeti. Yani ala enneha mef'ulatun mutlakatun. Bunlar mef'ul mutlaktır. Lef'aliha el-mahzufeti. Tamam. Yani bunlar amillerinin ismiyle isimlendirildi. Hal diyorlar bunlara. Niye? Amillerinin yerine geçmişler. Amilleri olan fiiller cümleyi haliyeydi. Birinci tevil bu. Cümlede nedir? Nekiredir. Bak nekireyle tevil ettik. Yani marife hal vakı olmamış. İkincisi ve tanihima. İkinci vecih ise enneha. Bu mastarlar ma'arifu. Bunlar marifedir. Ama sen şimdi o zaman dedin ki mütevellim bir nekre. Nekreyle mütevelldir, şimdi marifedir diyorsun. Ma'arif, bunlar marifedirler. Birincisi eliflamla marife, ikinci ve üçüncüsü ise izafetle marife. Ama bunlar marife ama mevdu'atun mevada'an nekirati. Mevdu'atun, bunlar mevzudur. Vada edilmiş, konulmuşlardır. Mevada'an nekirati. Nekrelerin yerlerine konmuşlardır. O zaman fetekünü ehvalim bi enfuze. Bunlar kendileri haldır. Bir şey hasbedilmiş değil. Dolayısıyla ama bunlar nekrenin yerine gelmiş. Nekrenin yerinde vaz edilmiş olan haller. Ne gibi mesela? Erselaha mu'teriketen mütezahimeten. Erselaha. Erkek eşek. O dişi eşekleri gönderdi. O dişi eşekler ne oldu halde? Hale kemne mu'teriketen. El-irake ne demek? Mu'teriketen, mütezahimeten. Merattu bihi münferiden. Halekevni münferiden. Ve faaltehu müctehiden. Fessuratü, suret, yani fessuratü küllü vahidetin minha. Bunlarda her birinin sureti ve inkanet ma'rifeten, görüntüde ma'rife olsa da fehiye, bunların her birinin sureti nedir? Nekiratü. Ne gibi? Kema. Enne hasenel vecihi. Nasıl ki Hasenül Vechi fi suretil ma'rifa, ma'rifa suretindedir ama ve hiye fil ma'na nekiratü. Ve hiye o nedir? Fil ma'na manada nekiratü nekiratür. Anlaşıldı? Tamam? Evet. Bu da gitti. Şimdi metin. فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا نَكِرَةً Evet, nekiren. وَجَبَ تَقْد۪يمُهَا فَاِنْ كَانَ صَاحِبُهَا Eğer hal sahibi olursa nekireten, nekire olursa وَجَبَ تَقْد۪يمُهَا وَجَبَ تَقْد۪يمُ الْحَال۪ي عَلَى صَاحِبِ الْحَال۪ي Hal sahibi üzerine halin takdimi vaciptir. Tamam. فَاِنْ كَانَ Eğer olursa sahibuha hal sahibi ey sahibul hali hal sahibi sevaben kana failen ev mef'ulen hakikaten ev hükmen fail veya mef'ul olsun fark etmez zilhal hal sahibi olursa nekireten mahdeten kaydını getirdik oraya mahdeten halis nekire niye muhassas nekire olursa la yecibu takdimul hali ala sahibil hal Tamam. Örneğimiz vardı ya arkada. Câeni racülün min beni temimin farisen. Câeni racülün bana adam geldi. Öyle adam ki min beni temim. Temim oğullarından ona adam geldi. Ne oldu halde? Farisen. Lem tekün fiha yani mahza mahza nekire olursa lem tekün fiha ve o nekirede de olmamış Şaibetu tahsis. Bak, tahsis şaibesi de olmamış. Onda bir tahsislik, tahsisli delerdiden bir şey de yok yani. O nekirede lem yekün, şöyle diyelim ona, lem yekün fin nekirati şeyün yufidü tahsis. Tamam? Anladın? Lem tekün fiha şaibetu tahsis. Tahsisi delalet eden bir şaibe de yok. Neden başka? Bima sivet takdimi. Takdimin dışında. Bima o şey ile olan taksis ki sivet de takdimin dışında. Takdimin dışında da taksisi ifade eden bir şey yok. Yani sivet takdimin hal ala sahibiha. Halin sahibi üzerine takdim etmenin dışında bir taksislik. O zaman mecbur takdim edeceksin. Başka Racülün fiddarı diyemezsin ki. Fiddarı racülün diyeceksin. Başka yolu yok. Racülün müpteda yapacaksan bunun tek çaresi var. Fiddarıyı ne yapmalıdır? Takdim etmelidir. Anlaşıldı. Velem tekün, bak şimdi bu da önemli. Velem tekün el halu, halde olmamış. Müştereketen beyne hava beynel ma'rife. Yani beynel nekireti ve beynel ma'rife. Hal. Nekre ile ma'rifi arasında müşterek de değil. Müşterek olsa o zaman zilhalin takdimi vacip olmaz. Anladın? Kema idâ kâne zülhâli müteaddiden. Şimdi zülhal diyelim ki müteaddit olsa, birkaç tane olsa. Ehaduma nekire, bir tanesi nekire. Vel ahiru ma'rife. Nasıl? Misal, câeni racülün ve zeydün rakibeyni. Rakibeyni takdimi vacip değil. Demek ki burada halde murat nedir? Müfret. Vecebe takdimuha. Vecebe takdimul hali ala sahibil hali. Tamam mı? Ala sahibiha en nekire yani. O nekre olan zil hal üzerine hali takdim vaciptir. Niçin? Li yetehassasa tehassus etsin. Hususileşsin. Li yetehassasa li tetehassasa. Fark etmez. En nekirat. O nekire ne yapsın? Hususileşsin. Neyle hususileşsin? Bi takdimiha halin takdimiyle hususileşsin. Yani ne demek? O halin takdim etmesi ile halin takdimi ile o nekreye bir hususiyet gelmiş olsun. Hususileşsin ki zilhal olması nasıl ki müptedanın sıhhati için haberi takdim ediyorsun da müpteda olması sayı oluyor. Ya burada da işte o halin hal olabilmesi için, yani o zilhal olabilmesi için hali ne yapacaksın? Takdim edeceksin. O zaman o nekre olan dilhal, hal sahibi ne yapacak? Hususileşecek. Nasıl ki müpteda haberin takdimiyle ne oluyor? Hususileşmiş oluyor. Onun gibi. Anlaşıldı. Çünkü hal diyor bir menzileti zar. Zar menzilesindedir. Nasıl ki haber takdim ettiğinde yetehassasül mübtede o en nekira. Nekre mübtede hususileşir. Hal takdim ettiği zaman da o nekre olan zilhal ne yapar? Hususileşmiş olur. Evet. O zaman kezalike zülhal en nekira. Nekre olan zülhal de yetehassasu bi takdimil hali aleyh. Halin üzerine takdim etmesiyle ne yapar? Hususileşmiş olur. Bu bir. Bu illetten dolayı ha. Tamam. Nekre olan zilhal üzerine halin takdimi vacip oluyor. Bundan dolayı. Çünkü zilhal manada mahkum aleyhtir. Değil mi? Halde mahkumun bihtir yani. Mahkum aleyh ne olması lazım? Ya marif olması lazım ya da muhassas nekir olması lazım. Veli ella yeltebise, ikinci bir gerekçe getiriyor. Veli ella yeltebise, karışmasın diye. Yani el halu minen nekira. Nekireden vak olan hal karışmasın bir sıfeti. Sıfata karışmasın diye. Nerede? Fi haletin nasbi. Nasb halinde. Nasb halinde ne yapmasın? Nekire olan hal sıfata karışmasın diye. Şimdi de hal zilhal üzerine takdim etmediği zaman o zaman bilemezsin ki hal midir, sıfat mıdır? Değil mi? Ama feyda kuddime takdim edildi mi yu'lemu enne o hal haldır la vasfı vasfı. Çünkü vasıf ne yapmaz? Vasıf mevsuf üzerine takdim etmez. Lianne sıfete likevniha minet tevabi'i sıfat tabilerden olduğu için la tukaddemu alel mevsufi. Mevsuf üzerine ne yapmaz? Takdim edilme. Vel halu hal ise yecuzu takdimu ala sahibihi. Ma'rifeten kâne ev nekireten. Likevnihi fil ma'na hükmen. Vel hükmü yecuzu takdimuhu alel mahkûmi aleyhi. Hüküm ise mahkûm aleyh üzerine takdimi nedir? Caizdir. Anlaşıldı? Hı hı. Yanda var onu. Fi misli kavlina, bak şimdi. Darabtu raculen rakiben. Şimdi burada raculen rakiben. Rakiben sıfat mıdır, hal midir? Sıfat da olur, hal da olur. Değil mi? Bile bilinmez ki burada bu rakiben terkipte sıfat mı, hal mi? Lennu la yu'lemu. Bilinmez ki enne darba darb veka'a alel mef'uli mef'ul üzerine vak olmuş. He? Fi anin mülabesetir rükubi. Binmiş olduğu hal anda mı vak oldu ki feyekün hal, o zaman hal olur. Yoksa ba'de luzumihi ve tekarrurihi, yani o rükûpluk, rakiplik o racülde tekarrur ettikten, yerleştikten sonra mı o rakiplik ona, yani binmiş olduğu zamanda mı adamı darap duracılan, ben adamı dövdüm, adam ne oldu der hakim, binmiş olduğu anda mı dövdüm yoksa binmiş olan adamı mı dövdüm? Bak şimdi, yani binme vasfı kendisinde tekrar etmiş, yerleşmiş olan adamı mı dövdüm? Bu hatap bunu ne yapamaz, anlayamaz. Yani darap duracılan rakiben dediğin zaman, bak şimdi, darap duracılan rakiben, hal nedir? Gelip geçici. Sıfat o mevsufta yerleşik mana, tekrar etmiş mana. Şimdi sen rükûb ettiği anda, yani vakte rükûbihi mi dövdün adamı yoksa rakiplik onda yerleşmiş olan adamı mı dövdün? Hmm. Sıfat mıdır, hal midir? Bu bilinemez. Ama takdim edildiği zaman, takdim edildiği zaman tamam, bu ne yapar? Tekrar ediyor. Niye tekrar yani yerleşiyor? Hal olduğu anlaşılıyor. Niye? Çünkü sıfat ise mevsufu üzerine ne yapmaz? Takdim edemez. Yani, darabtu rakiben, binici olduğu halde dövdüm raculen adamı. Binmiş olduğu vakit, binmiş olduğu halde durumda ben o adamı dövdüm. Anlaşıldı. Felemma kuddime, ne zaman ki takdim edildi, ulime enne darbe, anlaşıldı ki darb, vaki'un ala racul fi ani mülabesetir rükubi. Binmeyle beraber olduğunda, binmiş olduğu anda. Tamam mı? Anladın? Binmiş olduğu anda adamı dövdüğünü yaptı, anlaşıldı. Peki. Tümme bundan sonra kuddime, takdim olun. Burada bak iltibas oluyor ya. İltibas bir yerde olduğundan dolayı. Şimdi mesela biz ne yapıyoruz? Şöyle diyelim sana. Ya'idu de biz vav'ı hasfediyoruz mu? Ya'idu. Niye hasfettik? Yev'idu. Olmaz. Beynel ya'il. Beynel ya'il meftuha vel kesre vav'ı hakkı oldu diyorsun. Kayda nedir? Beynel ya'il meftuhati vel kesre. Meftuh ya ile kesrenin arasına vav girdi mi, o vav hasbetti mi? Hasbetti. Kaydı bu. Peki ta'idu da niye hasbetti? Ta'idu da tev'idu. Meftuh ya ile kesrenin arasında vav yok ki. İv'idde niye hasbetti? Ne diyorsun? Babına riayette. Bir de yukrimu da hemze niye hasbetti? Diyorsun ki nefs-i mütekellimde iki hemze toplanıyor. Üekrimu. Üek. Ve yükrimi de toplanmıyor. Yükrimi de hasbedilince hepsini de ne yaptık? Şimdi burada da bir yerdeki hal sıfata karışma ihtimali ortaya çıktı. Diğerlerinde de artık karışma. Mesela ca'ani racülün rakiben de sıfata karışma durumu karışma. Yok ki. Rakiben diyorsun zaten. Hal olduğu anlaşılıyor. Artık bu ihtimal bulunsun bulunmasın. Ne yapıldı? Mahze nekre olan zil halin üzerine halin takdimi vaciptir dendi. Anlaşıldı? Sümme kuddimet. Ondan sonra takdim edildi el hala ala sahibi en nekre. Nekre hal sahibine takdim ediliyor. Mahze nekre oldu mu zil hal, hal takdim ediliyor. Fi sairil mevadi'i ve illem teltebiz. Karışmasın. Hal karışsın, karışmasın yani. Ref halinde de, cer halinde de. Ne yapıyor? Ref halinde, cer halinde ihtilaf var. Çünkü zülhal mecrur olduğu zaman da halin takdimi caiz değildir yani. Mecrur zülhal üzerine hali takdim etmek caiz. O da gelecek onun için. Peki niçin? Dardan lil babi. Dardan lil bab. Tamam, ne demek dardan lil bab? Babına uygunluk olsun yani. Tebaan lil babi yani. Babına tebaan. Madem ki bir yerde iltibas vakı oluyor, diğerlerinde de artık iltibas olsun olmasın, halin takdim edilmesi ne yapıldı? Vacip görüldü. Evet, bela tetekaddem. Hal tetekaddem.